Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, niedziela, 9 lipca, jest 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Prezydenci Polski i Ukrainy w Łucku upamiętnili ofiary Wołynia. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś otrzymał nominację kardynalską. Decyzję w tej sprawie ogłosił papież Franciszek. Oczy kibiców tenisa zwrócone są na Londyn. Iga Świątek niebawem zagrał awans do kolejnej rundy Wimbledonu. Ukraiński prezydent w nagraniu na tle zamku w Łucku na Wołyniu zrelacjonował dzisiejsze wydarzenia, w tym spotkanie z prezydentem Polski. Wołodymyr Zełenski mówił o uroczystościach w katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła, gdzie z prezydentem Andrzejem Dudą oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Z ranku zostałem się z panem prezydentem. Rano spotkałem się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Rozmawialiśmy, modliliśmy się. Byli przedstawiciele wszystkich wyznań i wspólnot religijnych w łódzkim kościele. Razem z Andrzejem uczciliśmy pamięć wszystkich ofiar Wołynia. Cenimy każde życie, pamiętajmy o historii i razem brońmy wolności. Przeświętą w łódzkiej katedrze świętych apostołów Piotra i Pawła odprawili arcybiskup Stanisław Gondecki, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, arcybiskup Światosław Szewczuk oraz arcybiskup biskup łódzki i przewodniczący Episkopatu Ukrainy Witalij Skomarowski. Na nabożeństwie był też obecny zwierzchnik prawosławnej cerkwi Ukrainy Epifaniusz. Metropolita łódzki Grzegorz Ryś otrzymał nominację kardynalską. Papież Franciszek ogłosił dziś decyzję w Watykanie. Rzecznik łódzkiej kurii metropolitalnej ksiądz Paweł Kłys przypomina, że w stuletniej historii diecezji łódzkiej nie było nigdy kardynała, który był jednocześnie arcybiskupem łódzkim. Mamy pierwszego kardynała pochodzącego z Łodzi, księdza kardynała Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego, ale on jest najbliższym współpracownikiem Ojca Świętego i pracuje w Watykanie. Natomiast kardynał Grzegorz Ryś będzie jednocześnie arcybiskupem metropolitą łódzkim. Możemy więc śmiało powiedzieć, że dziś powstała nowa stolica kardynalska, stolica w Łodzi. Ksiądz Paweł Kłys dodaje, że decyzja papieża Franciszka jest ogromnie ważna dla archidiecezji łódzkiej. To wielki zaszczyt dla kościoła łódzkiego, dlatego że kościół łódzki postrzegany jest jako kościół trudny, bowiem jest tutaj najmniejszy odsetek komunikantes i dominikantes, a więc uczestniczących w niedzielnej mszy świętej i przyjmujących komunię świętą, ale Ewangelia dzieje się na naszych oczach. Bóg wybiera bowiem to, co słabe w oczach ludzi, aby zawstydzić mędrców. Konsystorz, podczas którego nominowali dziś kardynałowie, otrzymają od papieża swoje atrybuty, odbędzie się 30 września. Według najnowszej rozpiski Iga Świątek o godzinie 18.20 powinna rozpocząć swój mecz z Belindą Bencic w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. W dotychczasowych trzech spotkaniach liderka światowego rankingu nie straciła jeszcze seta. Po spotkaniu Świątek-Bencic do gry przystąpią Hubert Hurkacz i broniący tytułu Serb Novak Djokovic. O wynikach będziemy na bieżąco informować w serwisach Trójki. Więzienia w Belgii są jednymi z najbardziej przepełnionych w Europie. Według informacji tamtejszych mediów rezultatów nie przyniosły programy budowy nowych zakładów karnych i redukcji wyroków. Według najnowszego raportu na 100 miejsc przypada 115 więźniów. To znacznie powyżej europejskiej średniej. Więcej o tym nasza korespondentka Beata Płomecka. Belgijska służba więzienna potwierdza trudną sytuację i tłumaczy, że jest to częściowo spowodowane wykonaniem wyroków, które były odroczone w związku z pandemią. Jednak ten problem utrzymuje się od wielu lat. Za to, że więzienia są nadmiernie zatłoczone i niehigieniczne, Belgia była już skazywana przez Europejski Trybunał w Strasburgu. To był także powód, dla którego władze w Brukseli zdecydowały się na automatyczną redukcję wyroków o 6 miesięcy tym więźniom, którzy nie są niebezpieczni. Wybudowane zostały też w ostatniej latach dwa więzienia. Kolejne 4 mają powstać do końca tej dekady, a kilka zostanie rozbudowanych. Eksperci podkreślają jednak, że to nie jest sposób na rozwiązanie problemu i że należy skupić się na rozwiązaniach społecznych zapobiegających przestępczości. Obecnie w Belgii ponad połowa osób przebywa za kratkami z powodu przestępstw związanych z narkotykami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 18 zaczynamy przyglądać się sytuacji komunikacyjnej na drogach i ulicach. Konkretnie sytuacji przygląda się Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Niełatwo jedzie się autostradą A2 z Łodzi do Warszawy. Tę jazdę utrudnia korek o długości ponad 7 km. Utrudnienia pojawiły się między Skierniewicami a Wiskitkami. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe i zablokowały jeden z pasów. Utrudniony jest też ruch na trasie z Goleniowa do Szczecina w ciągu drogi S3. Na S5 mamy utrudnienia między węzłami Leszno Południe i Rydzyna. Tam zepsuł się bus i zablokował prawy pas w kierunku Wrocławia. Spowolnienie ruchu tworzy się na S6 z Gdyni do Gdańska. Zwalniamy przy węźle Osowa. Wolniejszy ruch także na S7 z Płońska do Warszawy. Najpierw zwalniamy za miejscowością Załusk i potem przed Nowym Dworem Mazowieckim, a następnie w Dziekanowie Leśnym i za Łomiankami. Mamy też korek na S8 na trasie z Wyszkowa do Warszawy. Między Wyszkowem a Radzyminem zderzyły się dwie osobówki i zablokowały jeden z pasów. Zablokowana całkowicie jest trasa 59 Mrągowo-Rozogi. W miejscowości Stare Kiełbonki zderzyły się dwie osobówki, w wyniku czego poszkodowana została jedna osoba. I pogoda. Pięknie jest, prawda? Po południu i wieczorem dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Zachmurzenie umiarkowane i tam śladowe ilości deszczu, dokładnie na krańcach północno-wschodnich, sam Koniuszek, ten prawy górny róg. Od 24 do 26 stopni na północnym wschodzie, 28-30 w centrum, 30-32 nawet na południu kraju. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na zachodzie kraju stopniowo będzie to zachmurzenie wzrastać. Mogą wystąpić miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 9 do 12 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich, do 13-15 w centrum i nawet 17 na krańcach zachodnich. Jutro, tak jak dziś, na zachodzie zacznie się chmurzyć, pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie mogą być to nawet burze z gradem. Zapraszamy do reklamy. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku. Bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Zaczynamy nasze motoryzacyjne niedzielne popołudnie. W wakacyjnej rzeczywistości, jak co tydzień, spotykamy się między 18 a 20 po to, by informować Państwa o tym, co dzieje się na naszych drogach, na naszych ulicach, na głównych krajowych trasach, no bo mamy przecież kumulację powrotów z weekendu, mamy wyjazdy i powroty wakacyjne. Dużo nas na drogach, krótko mówiąc. Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Frenzel, Witold Lazar. No to jedziemy. Tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in her sprang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And a voice in his brain. the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, Santana i Chad Kroeger, Into the Night. Po drodze z Trójką, 12 minut po godzinie 18. Od razu na początek naszego dzisiejszego magazynu przenosimy się, no tam, proszę państwa, gdzie od 2 tygodni żyją szczęśliwi ludzie. Szczęśliwi, bo mają tunel. Tunel pod Świną, w którym, jak to właśnie wyczytałem, kierowcy zdążyli już popełnić wszelkie możliwe głupoty. Adam Wosik jest w Szczecinie. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Głupoty polegające na tym, że na podwójnej ciągłej zawracają. Tak. Na szczęście jeszcze tam nikt nie wyprzedził, ale cofanie tira to rzeczywiście hit. Założę się, że to nie koniec. Założę się, że to nie koniec. Tak, że to nie wszystkie możliwe głupoty. Słynie z wyobraźni i może być rzeczywiście różnie. Ale to powiem ci tak, kij ma dwa końce, bo uwolniliśmy przejazd od Świnoujścia i również od strony niemieckiej, bo tam mamy również plaże, z których korzystają turyści. Uwolniliśmy tunel i do tej pory było tak, że pół godziny prom nie jechał, a więc można było jakoś sobie tam spokojnie pojechać. A potem jak wypuścił samochody z tego promu, no to te kilkadziesiąt sztuk jechało. Potem znowu kilkadziesiąt minut nikt nie jechał i tak jakoś to się nam regulowało. A teraz, uwaga, wszyscy jadą jak chcą, a więc kupą mości panowie wyszliśmy z plaży, jedziemy do domu i 5-kilometrowy korek przy dojeździe do Międzyzdrojów od strony Świnoujścia nam się zrobił, Krajowa Trójka. W Międzyzdrojach mamy tymczasowe rondo, bo powstaje tam droga szybkiego ruchu. Teraz uwaga, w Międzyzdrojach dołączają nam kolejni turyści, którzy wracają do domu i teraz przy dojeździe do Wolina, droga krajowa numer 3, mamy 5 kilometrów tego korka ze Świnoujścia plus 2 kilometry korka z Międzyzdroju, w sumie 7-kilometrowy korek przy dojeździe do Wolina. I teraz uwaga, nie ma jak tych korków objechać niestety. Tutaj cały czas budowana jest droga szybkiego ruchu, przejazd przez Woliński Park Narodowy. Niestety na wyłączność ta droga, inaczej się nie da. Mamy kolejny problem i ten problem następny da się objechać. I to jest dobra wiadomość, bo przed chwilą w serwisie drogowym Trójki słyszałem o utrudnieniach między Goleniowem a Szczecinem i to są poważne utrudnienia, bo to jest 7-kilometrowy korek, który nam się ciągnie, dlatego że mamy w okolicach miejscowości Rurka zderzenie dwóch samochodów osobowych. Te osobówki blokują lewy, szybki pas ruchu, a więc jedziemy tylko pasem wolnym i teraz do tych wracających z Międzyzdroju ze Świnoujścia dołączają jeszcze ci wracający z Kołobrzegu. I mamy też 7-9 kilometrów korka przy dojeździe do Rurki od strony węzła Goleniów Północ. Ci, którzy jadą w kierunku Szczecina, wiedzą co, gdzie i jak. I uwaga, trasa alternatywna chyba niezbędna dla tych, którzy korzystają z tej z części S3, wiedzą jak tu pojechać. Różyca, Kliniska, Wielkie, Płucice, Załom. Te miejscowości są znane, to jest trasa alternatywna. Teraz jak jedziemy od strony Wolina, możemy jeszcze skorzystać z drogi alternatywnej innej. Wojewódzka 111 przez Stepnicę i ten kierunek też polecamy. Tylko potem przy dojeździe do Goleniowa trzeba skręcić wokół przy tak zwanym Goleniowskim Parku Przemysłowym. Sporo tego się dzieje, naprawdę duży korek jeszcze. Uwaga, jeśli jedziemy od strony Kamienia Pomorskiego, czyli Dziwnówek. Dziwnówek, 7 kilometrów korka, żeby dojechać drogą wojewódzką 107 do miejscowości Kamień Pomorski. Tutaj też z jednej strony Dziwnów, z drugiej Łukęcin, Pobierowo-Rewal. Wszyscy jadą, jakby się zmówili. Schodzimy z plaży, idziemy, wsadamy w te samochody i na kłopotów nadmorskich trasach naprawdę sporo. cóż mogę dodać, jedźmy ostrożnie, bo na szczęście tylko jedna kolizja, ale rano mieliśmy śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej 122. Wszystko tam już, przepraszam za wyrażenie, posprzątane, możemy jechać, ale to nie był dobry prognostyk niedzielny i mam nadzieję, że bez wypadku, bez kolizji, czego kierowcom życzę. No dziękuję ci bardzo, przyłączam się do tych życzeń. Adam Wosik ze Szczecina o sytuacji w zachodniopomorskim. No, proszę państwa, pogoda taka, że gdzie jak nie nad morze. No a może właśnie nie. A może rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady? A zatem przenosimy się po Przekątnej na południowo-wschodni kraniec Polski, Podkarpacie. Tam sytuację na drogach i ulicach monitoruje dla państwa Beata Korbas. Dzień dobry. Witam cię. Dzień dobry państwu z gorącego Podkarpacia. Dziś pogoda dopisała i większość mieszkańców regionu szukała ochłodzenia nad wodą. Dlatego wzmożony ruch o tej porze obserwujemy w okolicach zbiorników wodnych, zwłaszcza nad Jeziorem Solińskim, w miejscowościach Myczkowce, Solina i Polańczyk. W większości podkarpackich miast jest na szczęście spokojnie. Jedyne utrudnienia napotkamy w Rzeszowie przy rondach Kuronia i Pobitno oraz w Lesku na rondzie łączącym drogę wojewódzką nr 894 z drogą krajową nr 84. Jest tam półkilometrowy korek. Utrudnienia występują również na drodze krajowej nr 9 pomiędzy Rzeszowem a miejscem piastowym na 212 kilometrze na odcinku ponad 44 kilometrów. Drogowcy pogłębiają rowy. Są to prace szybko postępujące, a w miejscu robót obowiązuje ruch wahadłowy, zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Na sam koniec przenosimy się jeszcze na granicę. Jeśli ktoś z państwa wybiera się na Ukrainę, radzę kierować się na przejście graniczne w Medyce i Krościenku. Tam odprawa odbywa się na bieżąco. Inaczej sytuacja wygląda w Korczowej, gdzie ciężarówki na wyjazd z Polski czekają 16 godzin, a auta osobowe 2. Drodzy kierowcy, szerokości. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Beata Korbas z Rzeszowa. A przypominam, że jeśli państwo są świadkami jakichś niedogodności, jakichś utrudnień drogowych, proszę dać nam znać SMS-em 71335, to jest ten właściwy numer, 71335. No i w ogóle mogą państwo nam napisać na przykład, że państwu jedzie się dla odmiany wyśmienicie i nic złego się nie dzieje. 71335. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. In lots of ways. Playing up downstairs, sister's saying in her sleep,

związane choćby z wyposażeniem naszych aut. Kuba Hanak zaprosił do rozmowy instruktora techniki jazdy Pawła Kukle, którego o te obowiązki i o te rzeczy przydatne i dobre zwyczaje zapytał. Mamy już wakacje, zaczęły się kilka dni temu. Niektórzy już wyjechali na wakacje, inni dopiero wyjadą. Co w samochodzie trzeba mieć, a co warto mieć przy wyjazdach wakacyjnych? Zaczynając od podstawowych rzeczy, które są obowiązkowe, to w Polsce tylko dwie tak naprawdę, gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Ważne, żeby miał homologację. I to są rzeczy wymagane ustawowo. Natomiast jeśli chodzi o planowanie podróży, warto zwrócić uwagę, przez jakie kraje będziemy chcieli przejechać, bo niektórzy, na przykład na Słowacji, wymagają nieco więcej. Między innymi komplet żarówek czy linka holownicza. Warto to sprawdzić, planując podróż tak, żeby nas nic nie zaskoczyło po drodze. Jeżeli chodzi o wyposażenie, które warto mieć, no to warto przygotować sobie chociażby takie rzeczy jak kamizelki odblaskowe. Warto wyposażyć sobie samochód również we wszelkiego rodzaju koce, czy też chociażby takie proste rzeczy jak chusteczki higieniczne, czy kosmetyczkę wyposażoną w żel antybakteryjny. Warto też, w szczególności kiedy podróżujemy z dziećmi, przygotować butelkę wody, czy też jakąś przekąskę suchą, którą będziemy w stanie dzieciaki posilić. Często podróże z dziećmi są długie, trzeba im jakoś zapewnić rozrywkę. Jak zabezpieczyć dobrze ten sprzęt elektroniczny, którym dzieciaki się przeważnie posługują, tablety, telefony komórkowe, żeby w razie wypadku nie zrobiły nikomu krzywdy? Na pewno warto, planując taką podróż, wyposażyć się w specjalny sprzęt, który posiada wszelkiego rodzaju atesty, które pozwolą bezpiecznie podróżować i montować ten sprzęt. W momencie, kiedy go jednak nie używamy, to warto go zawsze schować gdzieś w miejsce, gdzie będzie zabezpieczone. Schowki wszelkiego rodzaju, zamykane oczywiście, czy też chociażby za fotelami mamy specjalne schowki na jego oparciu, gdzie taki sprzęt będzie bezpieczny i w razie, gdyby się zdarzyła jakaś nieprzewidziana sytuacja, nie wypadnie, nie uderzy nikogo w głowę. No właśnie, a propos niebezpiecznej, nieprzewidzianej sytuacji, to bagaż w bagażniku też warto dobrze zabezpieczyć. No oczywiście, bo nie zdajemy sobie sprawy, ile mogą ważyć przedmioty w momencie, kiedy dojdzie do kolizji, te, które są w bagażniku położone luzem. Jeżeli nie będą zabezpieczone, stwarzają bardzo duże zagrożenie dla osób podróżujących w przedziale pasażerskim. Czyli siatki, półki to jednak warto ze sobą mieć. Oczywiście, że tak. I dodatkowo do cięższych rzeczy warto stosować różnego rodzaju pasy zabezpieczające. Materiał Kuby Hanaka. Dziękujemy bardzo. To bardzo istotne rzeczy są, o czym Kuba mówił z panem instruktorem. Proszę choćby pomyśleć o tych rzeczach, które niezabezpieczone mogą się w razie czego gdzieś tam przemieścić i polecieć do przodu czy do tyłu i zrobić komuś krzywdę. Zapraszamy państwa do SMS-ów 71335. Jak się państwu jedzie? Gdzie państwo jadą? Skąd państwo wracają? No i w ogóle jak ścieżka, jak to mówią na CB. A na wimbledońskim korcie w meczu Świątek-Bencic 1-0 w gemach w pierwszym secie i 40-0 w gemie drugim. Friends, tons of gone for honest men. Program trzeci. We'll be right back. 71335 to nasz numer SMS-owy do audycji Po drodze z Trójką. Proszę dać nam znać, jak się państwu podróżuje, jak się państwu jedzie, skąd państwo jadą, dokąd wracają i tak dalej, i tak dalej. No to proszę bardzo, jak na zawołanie. Wracamy znad Jeziora Brody, Zielona Góra, Lubuskie, droga wyśmienita. No to przenieśmy się do Adama Sołtysiaka, który monitoruje specjalnie dla państwa sytuację w Wielkopolsce. Tam oczywiście autostrada A2, droga szybkiego ruchu S5, no i reszta tych wszystkich dróg z góry na dół i z prawej na lewo i z lewej na prawo. Adam Sołtysiak z Poznania. Dzień dobry. Dziś w Wielkopolsce bardzo gorąco, ale na drogach na szczęście spokojnie. W tej chwili co najważniejsze bez wypadków i też bez wielkich korków, no ale są drogi, na których jest duży ruch. Na początek Krajowa 11 to popularna w Wielkopolsce trasa nad morze w stronę Koszalina. Ta trasa zwykle korkuje się w piątek po południu właśnie w stronę Wybrzeża. Dziś zatłoczona w przeciwnym kierunku. Momentami postać trzeba między Szczecinkiem a Piłą, dokładnie przed miejscowościami Okonek i Jastrowie. No ale nie są to jakieś wielkie korki. Później sytuacja wygląda jeszcze lepiej. Bez problemów przejechać można przez Chodzież czy przez Oborniki. Przy okazji przypominam o remontowych utrudnieniach na 11 za Środą Wielkopolską w Brodowie. Tam wahadło związane z budową ronda. W tej chwili korków nie ma. Bez problemów też na S5 z Poznania w stronę Wrocławia oraz w drugą stronę w kierunku Bydgoszczy. Krajowa 92 z Konina do Poznania i dalej do Świecka zatłoczona przed Swarzędzem. Tutaj korek w kierunku Poznania. Na autostradzie A2 prace przed węzłem Nowy Tomyśl. To za Poznaniem w stronę Świecka, ale korków tutaj również w tej chwili nie ma. Z Poznania autostradą szybko i sprawnie przejechać można zarówno w stronę Świecka, jak i w kierunku Warszawy. I z Poznania właśnie Adam Sołtysiak, Polskie Radio Poznań. Dziękujemy bardzo. 21,5 minuty dzieli nas od godziny 19. No to jeszcze odrobinę w prawo się przenieśmy do województwa świętokrzyskiego, no bo to wiadomo, przede wszystkim Krajowa 7, droga na Kraków i Warszawę oraz w kierunku południowo-wschodnim również. Jakub Prożek czuwa nad sytuacją w tym regionie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ze stolicy Gór Świętokrzyskich. Pomału kończy się ta upalna niedziela w naszym regionie. O 14 temperatura w cieniu w Kielcach przekraczała 32 stopnie. Teraz jest nieco chłodniej, chociaż może dziwnie to zabrzmi, bo termometry wskazują 27 stopni. Oblegane są zbiorniki wodne w podkieleckiej Cedzynie, a także w Hańczy i Morawicy. Niestety miejsc parkingowych brakuje, a policjanci odbierają mnóstwo sygnałów o nieprawidłowym parkowaniu pojazdów, które uniemożliwiają wyjazd. Na szczęście, jak poinformował mnie oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, dziś nie doszło do żadnych poważniejszych zdarzeń na trasach regionu świętokrzyskiego. Jedynie w miejscowości Wzdół Rządowy w gminie Bodzentyn mężczyzna jadący skuterem nie zachował ostrożności i przewrócił się wraz z pojazdem bez udziału osób trzecich. Istnieje podejrzenie, że kierowca jednośladu jest nietrzeźwy. W Starachowickim szpitalu zostanie mu pobrana krew do badania. Trwa szczyt weekendowych powrotów. Duży ruch na świętokrzyskim odcinku trasy S7, którą wracają wypoczywający m.in. w Zakopanem. Sporo pojazdów jest też na trasie numer 79, jadących od strony Sandomierza w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. To z kolei powracający z wypoczynku m.in. w Bieszczadach. W samych Kielcach nie wjedziemy do miasta ulicą Warszawską. Musimy skorzystać z objazdu ulicami Radomską i Nowoszybowcową. Jedźmy ostrożnie, życzę szerokiej drogi. Dziękujemy bardzo. Również życzymy wszystkiego dobrego. Jakub Prożek dla państwa prosto z Kielc. No i nie wyobrażam sobie, aby jakikolwiek zbiornik wodny w naszym kraju nie był dziś oblegany. Po drodze z Trójką 19,5 minuty i będzie 19. Oh, stawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, tęsknię, że to gram. Padam, dzisiaj byłem sam. Mała zająć to, co ja. Ze Trójką Kwadrans dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, takie dni jak ten wczorajszy, ten dzisiejszy, zapowiadane są do końca tygodnia, a co dalej? No, zobaczymy. Ale takie właśnie dni, takie temperatury uzmysławiają nam, jak istotna w naszym samochodzie jest klimatyzacja. No, ona przydaje się zwłaszcza wtedy, kiedy z nieba leje się żar. Nie tylko zapewnia komfort w samochodzie, ale i zwiększa koncentrację kierowcy. Sęk w tym, że trzeba o niej pamiętać, że trzeba o nią dbać. Jak? Kilka porad dla Państwa ma w tym temacie Kuba Witkowski. Zimny podmuch w aucie w środku lata to dziś standard. Standard, o który jednak trzeba dbać. Bo jak mówi stare porzekadło, jak dbasz, tak masz. Jak często trzeba zaglądać pod maskę, by skontrolować klimatyzację? Co do przeglądów okresowych, przyjęło się, że takie przeglądy wtedy, gdy działa nam układ klimatyzacji, powinniśmy dokonywać co 2-3 lata. Mówi Rafał Majewski, ekspert Klimateam, i zaraz dodaje, by nie zapominać o dezynfekcji, czyli odgrzybianiu układu klimatyzacji. Dezynfekcję zaleca się, żeby zrobić raz w sezonie, a nawet czasami dwa, ale na pewno przed sezonem klimatyzacyjnym, czyli na wiosnę, powinniśmy przed uruchomieniem tego układu klimatyzacji już dokonać dezynfekcji. Dlatego, że to może powodować rozrost pleśni, grzybów i na wiosnę mogą się pojawiać nieprzyjemne zapachy. I jeszcze jedno. Przy okazji każdej dezynfekcji nie można zapominać o wymianie filtra kabinowego. Filtr kabinowy to jest filtr, który filtruje powietrze, które dostaje się do wnętrza samochodu. Dodaje Maciej Brzeziński z portalu Autoświat. Ale dlaczego trzeba go wymieniać? Otóż powietrze, które zasysa układ wentylacji naszego auta, jest mnóstwo pyłków, zanieczyszczeń, które są czasami na masce, na podszybiu, które następnie trafiają do filtra i tam gniją. Można śmiało założyć, że w powietrzu, które wydobywa się z klatek nabiewu, są zarodniki grzybów, są roztocza, są bakterie, najróżniejsze świństwa, których nie chcielibyśmy wdychać, które powodują alergię. No dobrze, to tyle, jeśli chodzi o bieżące utrzymanie. A co powinno nas zaniepokoić? Na pewno musimy się udać do serwisu wtedy, kiedy nam nie działa ten układ klimatyzacji, lub wtedy, kiedy odczuwamy, że jest słaba wydajność układu klimatyzacji, czyli słabiej chłodzi. Wówczas trzeba uzupełnić czynnik chłodzący, czyli gaz. I tu wielu pewnie zmarszczy czoło i spojrzy podejrzliwym wzrokiem. Jak to? Lodówki nikt nie nabija gazem i działa. A w aucie trzeba to robić? To nie jest oszustwo. W wielu wypadkach konieczne jest jednak uzupełnienie tego czynnika. Czasami jest to 50 gram, czasami 100 gram czynnika, czasami więcej, czasami mniej, ale tak się może zdarzyć. Bo nawet w nowych samochodach producenci zakładają jakiś niewielki ubytek gazu. Auto to w końcu nie lodówka. Lodówka stoi w miejscu, jest stabilna. My też, nikt z nas tą lodówką nie wysuwa, wsuwa, czyli jej nie porusza. Druga sprawa, też w stabilnej temperaturze stoi lodówka. A druga sprawa jest taka też, że są troszeczkę inne materiały. Tam nie mamy aluminium, tam mamy najczęściej przewody miedziowe z miedzi. No i to też jest bardziej trwalsze, tak? I to powoduje, że my lodówki co roku nie napełniamy, nie uzupełniamy. Inaczej ma się niestety w układach klimatyzacji. Dlatego po czasie układ klimatyzacji najpierw po trochu, a w końcu całkowicie traci czynnik chłodzący. Wówczas, zanim się znowu napełni klimatyzację, trzeba ją uszczelnić. Ot i cała tajemnica. No, chyba, że wśród Państwa jest ktoś, kto na przykład lubi od czasu do czasu wyprowadzić na spacer swoją lodówkę. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Nawet swej dumy. Z trójką 71335, nasz numer SMS-owy do Państwa dyspozycji w sprawie kontaktu z nami we wszystkich sprawach motoryzacyjnych i okołomotoryzacyjnych. Wracamy z Wisły, jedzie się dobrze, motocykle i osobówki, nikt nie siedzi na zderzaku, pozdrawiamy. My też pozdrawiamy tych, co nie siedzą na zderzaku. No a skoro tak, to przenieśmy się na drogi województwa śląskiego, bo to i Katowice, i Częstochowa, i autostrada A1, i autostrada A4, i drogi na Podbeskidzie. Sytuację w tym regionie monitoruje dla Państwa Marcin Kazek-Wielgus. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Ruch na drogach województwa śląskiego jest dość spory, co widać szczególnie w okolicach zbiorników wodnych, takich jak Pogoria 1 i 3 w Dąbrowie Górniczej, czy na przykład Czechowice w Gliwicach. Spore natężenie też w miejscowościach górskich. I tak, postoimy na drodze wojewódzkiej 941 w Wiśle i Ustroniu. Podobnie sytuacja wygląda na 942 w Szczyrku oraz na drogach w okolicach Żywca, Węgierskiej Górki i Milówki. Niestety cenne minuty stracimy też na drodze wojewódzkiej 948 pomiędzy Czernichowem a Międzybrodziem Bialskim. Krajowa 1 z mocnym ściskiem tradycyjnie pomiędzy Bielskiem Białą a Pszczyną. Niestety kierowcy utkną też na remontowanym odcinku tej trasy w Dąbrowie Górniczej. Tutaj korek ma do 10 km i dotyczy tych jadących do lotniska w Pyrzowicach oraz tych jadących w kierunku Tychów. Na autostradzie A1 sporo samochodów, ale cały śląski odcinek jest na szczęście przejezdny i to mimo prac remontowych na odcinku od Piekar Śląskich do Pyrzowic. Nieco inaczej wygląda A4, gdzie postoimy przed bramkami poboru opłat w Mysłowicach. Dodatkowo we wtorek mają ruszyć prace remontowe związane z wymianą dylatacji i nawierzchni na wysokości Rudy Śląskiej. Na początku drogowcy zajmą pas w stronę Wrocławia, jednak na utrudnienia muszą przygotować się też ci jadący do Krakowa. Kierowcy będą mieli tylko po 2 pasy ruchu w każdym z kierunków. Dodatkowo będzie obowiązywać ograniczenie prędkości nawet do 60 km na godzinę. Zmieniamy teraz rewir i przenosimy się na Jurę Krakowsko-Częstochowską, gdzie więcej samochodów jest w Zawierciu i w Porębie na drodze krajowej 78 oraz w Ogrodzieńcu i w Niegowonicach na drogach wojewódzkich. Na północy województwa śląskiego wolno poruszamy się starą Gierkówką, czyli drogą 91 od Brudzowic po Kolonię Poczesną. W Częstochowie sznur samochodów jest w Śródmieściu oraz na drodze 46 jadąc w kierunku Wyrazowa. Przypomnę, że ta droga to wylotówka do Opola. I z województwa śląskiego to tyle. Jak zawsze życzę szerokości i przyczepności. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy. Przyłączamy się do życzeń. Marcin Kazek-Wielgus ze Śląska. I'm Zapraszamy do reklamy.